Kaile ingale Copperfield. Vienanga Albert Mboyo. Chris Ibanga Production. Tox Tokumbo. Papa Oka. Nzambo jure poto teo, awa machi kwa tao, basi kitoko se, panufo mordel. Lokombe Edo. Nzambe upeme la kuapie, awa machi kwa tao, basi kitoko se, panufo mordel. Richesse au pesa namboka, tu exploites toujours amour, oya ba chérie. Comigo exploite sans intérêt. Jean Simayasi. Richesse au pesa namboka, tu exploites diamant, cuivre, oya kailie. William Gobo. Nga mobola na zui vertige, na koma luka mobali ya kobala miswe zui vertige. Kaile inga kitoko, koyo kitoko, kwa bia bia. Henri Lupoya. Natuni batu ambongo, kalmani niba milaka na ba pasteur. Kofa koya tene lenge ya ba pate. Bako mio pesa peti na moto ya koton lao. Dani papa mapasa. Bako kikole kisa moto kinga sani bandundu. Bako kio komisa yo pebi lia lia. Kalitonei. Okende kolea defona ndako mabokilo. Filipi lao. Eke la moyo. Kaile inga. Azore ya nime basanti manele vako. Mamisa loboko ya. Eke la moyo. Watona neno kwa nzoto. Alenga ye konzo kole kana tangwa bindo. Seiko mazea. Souvenyanga. Toni Moutetelae Katoko Sozino. Ngai na kwesa milokola. Moto ya boya kimbika. Nanzala na buto beleli. Nalia kambika. Dankle Masikila. Likolo abilule la misweke komona. Ela teli mabene vandeli mabe. Sabatino Wemboe. Ata bakoli sinzoto koleka na teknoloji. Attention ne faites pas ça chez vous. Eke la moyo. Makambo ne goloa. Zore ya nime basanti mane. Attention pilamosi, oshetuke. Gi foli kitoko, abembila. Babi munamoto. Santi mamwane mina sengai nanzela na yoke na vrelo poto. Ako singa tangaka na efasik. Zoka asana ye mulele mao. My love. Botele sava asane mulele mao. My love. Alinga mongo nakana kiko balao. Oya kufuta ba mama ya mapao. Ike banda. Akordenga quelques minutes na se soulager. Akonyoki. Nazonga nanda kona talasak na ngao. Yanga mama mamoto boli. Santi mango pena yo kite. Bise na soki na konte ya bonjour. Nga mali nga na 24. Anga yo nga. Atika nga ina funa na letae. Anga yo nga. Nazaka mbali baka taki nga ngenga. Arnold Matiki. Yanga mama mamoto boli. Santi mango pena yo kite. Bise na soki na konte ya bonjour. Nga vali nga na 24. Anga yo nga. Kotika nga ina funa na letae. Anga yo nga. Nazape mbali baka taki nga ngenga. Arnold Matiki. Komanda nengo moni ngai. Claude Lokolongo. Shema kele mo adieu. Komanda nengo moni ngai. Shema kele mo adieu. Mokonzi sokyo talibote. Luka ya yo resistance. Bonga kokyo liana ye. Eta loveza kritike. Yanga mongo mamo toboli. Santi mango pena yo kite. Bezi na soki na kote ya bonjour. Nga vali nga na 24. Moyo Lorenzo. Kotika nga ina funa na letae. Nazape mo vali baka taki nga ngenga. Majo e Bac de France. Komanda nengo moni ngai. Shema kele mo adir. Komanda nengo moni ngai. Shema kele mo adir. Patrick Poitier. Edita nanga bolingo nenyo kolinga mutima. Na sonyo kwa mama tima diame. Deyo kanda shipe kabongo kile save. Lipasa bambongo sokyo keno. Vrema kwa kanga tima te. Zaina Batubengi. Yanga bongo bamo toboli. Santi mama pena okite. Chantal Batubengi. Hey, hey, hey, hey. Okane salangwe masanga. Soka langwe na susi. Mwalimu kusene na Luanda. Kote kailu mokonzi ya ili ayo. Santi mamwane mina sengai. Nanzela na yokia na vrelo poto. Ako singa tanga kana ifasi. Soka asana ye mulele mao. Olivier Mpelankoye. Kotele sava asane mulele mao. Franklin Ibula. Alenga mbongo na kana kiko balao. Oya kofuta ba mama ya mapao. Jenny Play. London. Yanga mongo ba moto boli. Santi mongo pena yo kite. Pese na soki na kote ya bonjour. Hey, hey, hey, hey. Okani salamwe masanga. Soka langwe na susi. Kat kat kat. Martela Kodia Maman na Oris Ngabalianga na 24 Papi roi défilé Otika ngai na funa na letae Montana Mutoke Nazape mobali bakataki ngangenga Yannick Simba Elin Tsai Isis Tolai Papa na Sarsine Et Oris Dadi Mubenga Orly Makabo Tina Badeba Jean-Simon Nokaye.